เรื่องการให้ผลของกรรมในพุทธศาสนาตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย จากบ้านพึ่งต้องการที่จะฟังพระธรรมเทศนาซึ่งนำโดยครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์องศาฟังเสียงอาราธนาเบาๆแสดงว่าอยากนั่งสมาธิเลยบอกแห้งก็จะพานั่งสมาธิสองมีแห้งซะก่อนในฐานะที่พูดเสียงเบาๆแสดงว่าคนชอบสมาธิขอให้ลูกหลานทั้งหลายที่เป็นฝ่ายชายนะระบบเสียงคนทำไมมันติดต้องเหลือเกินตัวนั้นดับไปไหมมันโดดกันไหมให้ลูกหลานวางมือลงซะลองนั่งขัดสมาธิเป็นสมาธินะก่อนที่เราจะพูดกันสัก15นาทีนะจะผ่านนั่งเป็นตัวอย่างม้วนขาเข้ามาง่ายๆถ้าไม่ถนัดที่จะให้มันทับกันก็ม้วนโดยรอบวางมือไว้ในตักฝ่ายหญิงถ้าเห็นว่ามันสะดวกอย่างไรนั่งให้สบายๆวางมือไว้ในตักอย่าให้มันเกิดอาการกดเกร็งวางไว้สบายๆลองหลับตาลงเบาๆอย่าตั้งใจจนเกินไปแล้วลองหายใจเข้าลึกๆละเอียดค่อยๆลึกๆลงไปแล้วก็ปล่อยหายใจยาวออกมาถ้าหลับตามันร้อนลืมตาสักครึ่งหนึ่งมองไปข้างหน้าสักจุดใดจุดหนึ่งแล้วสร้างความรู้สึกไว้ที่ลมกระทบที่รูจมูกตรงไหนที่เราหายใจเข้ามันรู้สึกมันเกิดอาการเสียดสีกันตรงไหนดูมันเข้าดูมันออกถ้าหลับตาบางคนมันร้อนลืมตาขึ้นมันจะรู้สึกร้อนแล้วก็จะเวียนหัวบางคนจะคลื่นไส้ลืมตาขึ้นสักหน่อยมองไปข้างหน้าสักเม็ดสองเม็ดสร้างความรู้สึกที่ลมมันกระทบในรูจมูกจะว่าพูดข่าวโทรออกก็ได้หรือจะไม่ว่าอะไรเลยก็ได้ทำสบายๆอย่าตั้งใจเหมือนเราขี่รถจักรยานอย่ากดอย่าเกร็งทำเหมือนนั่งเล่นเหมือนนั่งคนเดียวเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี่เพื่อให้จิตใจของเราได้อยู่ในภาวะปกติและจึงค่อยพูดกันอย่าตั้งใจเกินแต่ถ้าหลับตามันสบายก็หลับตาหลับตาหายใจสบายๆเข้าหายใจสบายออกมาดูมันเข้ามันออกโดยธรรมชาติถ้าตั้งใจมันจะไอนะฟังการกราบธรรมิกถาเนื่องจากว่าเวลาเรามีน้อยท่านอาจารย์ทองสามีความรักมีความห่วงใยต่อลูกหลานผู้หญิงคนนี้ขยับออกจากเพื่อนทีเนี่ยเสียงดังนั่งสมาธิก็ไม่นั่งเอาเธอออกไปนั่งข้างนู้นเสียงเธอคอยจะคุยนิสัยเธอไม่ค่อยดีนี่ที่นั่งเอามือเท้าเนี่ยนั่งสมาธิก็ไม่นั่งกับเพื่อนออกไปนั่งข้างนู้นแล้วจะชวนเพื่อนคุยเวลาเรามีน้อยเพราะว่าจะไปแสดงธรรมที่ราศีสไลเมื่อกี้ให้ลูกหลานเตรียมเราจะปลูกพืชเราจะต้องเตรียมดินถ้ามันมีป่าก็ถางป่าออกแล้วก็ขุดดินพรวนดีๆแล้วจึงปลูกเราจะกินอาหารเราก็เตรียมอาหารจะกินเราเตรียมอาหารให้พร้อมจะทำคนให้เป็นคนดีจะต้องเตรียมใจคนให้ดีเสียก่อนเมื่อใจดีแล้วจึงจะคิด ดีแล้วจะพูดดีแล้วจะทำดีแล้วก็จะได้ผลออกมาเป็นคนดีจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์โตมาจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติจะได้เป็นทายาทที่ดีของศาสนาเป็นคนที่มีคุณภาพสังเกตดูเมื่อกี้เวลานั่งสมาธิมีหลายๆคนที่จะดีอยู่ง่ายๆจะสงบง่ายบางคนนั่งไปก็จะหลับครับแสดงว่ามีความสงบแต่บางคนก็ไม่เอากับเพื่อนจะเล่นจะคุย นั่นแสดงว่าใจเขาไม่ดีใจนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่เราได้มาเกิดเป็นคนในวันนี้เพราะใจนี้เองมันได้สั่งสมสิ่งที่ดีพอเห็นนั้นในโลกนี้มีสัตว์หลายๆชนิดสัตว์บางจำพวกกินหญ้าสัตว์บางจำพวกเกิดในน้ำสัตว์บางจำพวกเกิดในที่มืดตะกะแตนพวกไส้เดือนพวกอะไรสัตว์เหล่านี้ล้วนแต่เคยเกิดเป็นคนแต่เพราะใจมันชั่วใจมันไม่ได้พัฒนามันก็เลยตกต่ำเมื่อตายไปพวกเราทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้มีอยู่สองอันคือกายกับใจเมื่อเวลาเราตายตายแต่กายเท่านั้นใจไม่ได้ตายไปกับเราใจมันจะเอาสมบัติของมันไปคือความดีและความชั่วแล้วมันก็จะพาไปเกิดลูกหลานนั่งเมื่อกี้นี่นั่งดูลมหายใจลมหายใจนั้นเราไม่ได้หายใจนะมันเข้าเองมันออกเองเพียงแต่เราเป็นผู้รู้จักมันเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็หาเข้าออกของมันอยู่อย่างนั้นเวลาเรานอนหลับเวลาเรานอนหลับมันก็หายใจเองมันในขณะนี้มันก็หายใจอยู่ถ้าเราหายใจตั้งใจหายใจเราก็จะตายผู้ใดลืมเก่งผู้นั้นจะลืมหายใจไวแล้วก็จะตายแต่นั้นมันคือธรรมชาติส่วนหนึ่งคือดินส่วนหนึ่งคือน้ำส่วนหนึ่งคือไฟส่วนหนึ่งคือลมเราหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็คือลมมันเข้าลมมันออกมันไม่อยู่กับที่มันไหลเวียนมันไหลเวียนส่วนน้ำเราก็จะเอามากินมาเติมกินไปแล้วมันก็จะเป็นเหงื่อถ่ายปัสสาวะออกมาบ้างเป็นเหงื่อบ้างระเหยไปส่วนหนึ่งก็เป็นเลือดเป็นน้ำลายน้ำเหลืองมันจะวนเวียนน้ำเกาะเข้าเกาะออกอาหารที่เรากินก็คือข้าวปลาอาหารกินเข้าไปก็ถ่ายออกทั้งวันวนเวียนวนเวียนส่วนความอบอุ่นในกายนี้คือไฟเมื่อเราตายลมหายใจก็หยุดหยุดเข้าหยุดออกมันกลับคืนนู่นไปพัดกับมูมันนู่นลมเมื่อบานเก่าเหลือนั้นร่างกายของคนตายก็เย็นเย็นนั้นคือไฟก็กลับไปแล้วน้ำก็แย่งกันกลับบ้านขึ้นอืดบวมเมื่อเป็นไอขึ้นอืดน้ำเหลืองน้ำหนองเหือดแห้งก็ยุบน้ำกลับไปเป็นน้ำเหลือนั้นก็ดินกลับไปเป็นดินทีนี้จิตใจไม่หยุดไปอีกไม่ตายไปไหนตรงนี้แหละจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราเกิดมานี่เห็นไหมบางคนตาบอดมาแต่ในท้องบางคนง่อยเปียกเสียขาบางคนหูหนวกบางคนขี้เลบางคนงามบางคนมีความรู้ดีเรียนหนังสือเก่งเรียนอยู่กับเพื่อนได้ทีหนึ่งบางคนก็หัวทื่อบางคนทำอะไรกับเพื่อนก็ไม่ได้อ่อนแอเพราะใจเขาไม่มีคุณภาพที่เป็นอย่างนี้เพราะใจนั้นได้รับการสั่งสมเอาสมบัติคุณสมบัติแห่งใจคือความดีคือความชั่วก็มาก่อให้เกิดเป็นวิญญาณปฏิ สนธิปฏินั้นแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิวิญญาณแปลว่าวิญญาณต่อเข้าไปอีกเหมือนเทียนมีอยู่สองเล่มจุดเล่มหนึ่งขึ้นเมื่อมันไหม้จนจะหมดก็เอาอีกเล่มหนึ่งไปต่อเทียนเมื่อลายหมดไปทั้งไส้ทั้งเชื้อแต่ไฟจากเทียนเล่มเก่ายังลุกต่อที่เทียนเล่มใหม่นั้นคือสิ่งที่เปรียบเทียบได้กับคำว่าปฏิสนธิวิญญาณพวกเราเกิดมานี่หลายแสนชาติหลายโกรธกับบางครั้งเราตกนรกบางครั้งเราเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งเราเป็นเทวดาที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เคยเป็นพระราชามาแล้วทุกคนและเคยเป็นเทพบุตรเทพดามาแล้วทุกคนแต่ละภพแต่ละชาติและก็เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยตกนรกเพราะว่าจิตใจนี้บางชาติสร้างแต่ความชั่วแต่บางชาติก็สร้างความดีมากลูกหลานลองสังเกตดูบางคนเรียนอะไรก็จำง่ายนั้นคือใจเขาแต่ชาติก่อนเขาได้ฝึกคุณภาพ1ไม่เสพยาเสพติดไม่กินเหล้าไม่ดมกาวไม่ดมทินเนอร์ไม่ทำลายจิตใจของตนเองและเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมาเกิดชาตินี้เรียนอะไรอะไรก็เก่งเด็กบางคนเป็นอัจฉริยะอายุ 7-8 ปียังเด็กที่เชียงใหม่ 9 ปีจบปริญญาโทนั้นคือจิตนี้ได้รับการสั่งสมอบรมคุณสมบัติอันล้ำค่ามาหลายภพหลายชาติบางคนเกิดมาจำชาติได้ง่ายๆอย่างที่หมู่บ้านอันหนึ่งหลงลงไปทุดงอำเภอรู้สึกจะเป็นคำชะอีหมู่บ้านในดงลึกจังหวัดมุกดาหารชายแก่คนหนึ่งนั่งสานแหเด็กคนหนึ่งเท่ากับพวกเธอนี่เดินมาจากโรงเรียนพอมาถึงบ้านหลังนั้นถ้ามันร้อนก็เข้าร่มนะหนูขยับเข้าร่มถ้ามันร้อนเข้าร่มพอแกเดินมาถึงบ้านหลังนั้นแกนึกจำขึ้นมาแกนึกจำขึ้นมาซึ่งไม่มีใครรู้จิตของเราเนี่ยมันจำทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันถูกกบเกลื่อนไว้วันหนึ่งถ้าโอกาสดีๆมันจะเอาของเก่าขึ้นมาเหมือนภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลลึกวันดีคืนดีมันโผล่ขึ้นมาถ้าเรานั่งสมาธิให้จิตสงบบ่อยๆเราจะจำอะไรได้มากกว่านี้บางคนจำย้อนคืนแม้กระทั่งชาติก่อนเด็กชายคนนี้เดินมาถึงบ้านหลังนั้นแกนึกขึ้นมาได้แกจำได้ไปถือเอาไม้หน้าสามมายาวประมาณ1 เมตรแบกขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นซึ่งตาแก่คนนั้นไม่รู้สึกเลยว่าแต่คนนี้มันจะทำอะไรไปถึงมันก็ตี2 มือยี่ยิงยี่ใส่ปากเนี่ยตีเข้าหัวนี่2 เถตะแก่ตลบไปเลยชาวบ้านมาแย่งออกเลือดอาบแล้วเด็กคนนี้มันบอกว่ามันฆ่าผมไปดูได้อยู่ที่หัวนาความก็เริ่มกระจ่างขึ้นว่าเด็กคนนี้จำได้ว่ามาถึงเนี่ยแต่ก่อนตนเองเป็นควายเป็นควายเผือกควายตูดอนเป็นควายของตาคนนี้ตาคนนี้เอาไปไถนาไถไปไถไปพอไถนาเสร็จประกาศขายควายหาคนมาเข้าหุ้นค่าเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้เกษตรไถนาเสร็จวันนั้นค่าวันนั้นจกหัวนาไปเบิ่งรถมันขาคอยอยู่หันจื้อจกแล้วเจ้าของนั้นพอตื่นฟื้นขึ้นมาก็ระลึกได้ว่าจริงเราได้ฆ่าควายของเราอยู่ที่หัวนาเมื่อ10 กว่าปีมาแล้วไปดูขี้โพนมันยังนี่อยู่ข้าผมตายผมนึกโกรธขึ้นมาผมทนไม่ได้แต่เสร็จแล้วเด็กคนนั้นก็ต้องขอโทษตาแก่นั้นนั้นเป็นเรื่องของชาติก่อนพวกเรานี้ถ้าผู้ใดตายปั๊บไปเกิดปุ๊บจะจำได้แต่ถ้าตายไปแล้วไปตกนรกมันโดนโพดแล้วมันทุกข์มากอยู่ในนรกไฟไหม้หัวอยู่ตลอดเวลามันไม่มีจิตใจจะไปจดจำแต่ถ้าตายไปขึ้นสวรรค์มันก็นาน100 ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1 วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าเราไปเกิดบนสวรรค์100 ปีสวรรค์มันจะกี่หมื่นปีเราก็จำไม่ได้เห เหมือนเมื่อวานนี้ลูกหลานจำได้ใช่ไหมเมื่อวานกินข้าวกับอะไรตอนเช้าเนี่ยยังจำได้แต่วานซืนไกลไปไกลไปเราก็ลืมจิตนี้มันจะเอาดีเอาชั่วเอาบุญเอาบาปสังเกตดูผู้หญิงบางคนไม่สวยแต่กิริยามารยาทงามน่ารักนั้นคือคุณสมบัติแห่งจิตแต่ชาติก่อนสั่งสมมาบางคนพ่อแม่ขี้ริ้วขี้เลรูปกลายเป็นคนงามสังเกตดูนะถ้าผู้ใดโกรธเก่งๆใช้แต่อารมณ์ฉุนเฉียวเก่งๆนั้นจะเป็นคุณสมบัติแห่งจิตตายไปแล้วจะเป็นไปเกิดถ้าได้เกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่มีผิวพรรณเลวทรามผิวดำๆหน้าตาไม่สวยงามดีไม่ดีได้เกิดในประเทศที่ร้อนๆเพราะความแผ่เผาคุณภาพของจิตตายนี้ตายเป็นแต่จิตไม่ตายหลวงลุงนี่เคยไปอยู่ที่ทะเลทราย6ปีทะเลทรายอาราเบียนดิเซอร์ส2ปีกว่าทะเลทรายซาฮาราก็ตักเข้าไป3ปีกว่าในประเทศทะเลทรายนี่ร้อนผู้หญิงผู้ชายเกิดที่นั่นตัวดำเกรี้ยวคงจะบาปเกิดเป็นคนมีแต่อารมณ์รุนแรงหยาบกระด้างว่ายากสอนยากเพราะเหตุนั้นคุณสมบัติแห่งจิตนี้จะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มนุษย์จะพัฒนาขึ้นมาให้ได้หลวงลุงจึงต้องการให้ลูกหลานได้พัฒนาจิตถ้ามีโอกาสได้นั่งสมาธิบ่อยๆมันไม่ยากดอกเด็กๆนี่เป็นง่ายนั่งเฉยๆหลวงลุงไปที่บ้านปากพางตำบลปากลายเมืองไซบุรีประเทศลาวที่เกิดสงครามหมู่บ้านร่มเกล้าไปเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งสวยมากสูงขาวแต่แขนแกสั้นแค่นี้แขนแกสั้นแค่นี้มีนิ้วมือสั้นๆน้อยๆเวลากินแกก็จับกินอย่างนี้สั้นๆแขนกุดหางมีนิ้วก็นึกแปลกใจแต่ทางร่างกายนี่สูงขาวเคยถามชาวบ้านว่าทำไมพ่อแม่เขาเป็นอย่างนั้นไหมเขาก็บอกว่าพ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้ดีมากเป็นคนที่มีรูปพรรณสันฐานงดงามแต่ว่าคงจะเป็นที่บาปบาปอะไรเมื่อเด็กคนนี้ตั้งท้องแม่เขาตั้งท้องเด็กคนนี้พ่อเขาเป็นนายพรานป่าประเทศลาวสัตว์ป่าเยอะทีนี้เขาไปทำไร่ปลูกแตงปลูกฟักทองปลูกข้าวโพดลิงป่ามันเยอะมันมากินมันกินชิบหายได้ลิ่งกินเอามากัดคำเดียวนั่นแกงถิ่มเขาหอดฮักหน่วยใหม่เขาก็โกรธอยากจะฆ่าลิงเนี่ยทำอย่างไรถ้าไปมันก็วิ่งหนียิงไม่ทันบ้างวันหนึ่งเขาก็เลยฉลาดขึ้นมาเขาทำคอกใหญ่ๆเอาแตงสุกเอาฟักทองเอาแตงโมอะไรไปล้อมด้วยมันก็เข้าไปเป็นฝูงพอเข้าไปแล้วมันก็ลั่นกับขังลิงเอาไว้บังเอิญว่าแกไปเห็นแล้วแกโกรธมากแกก็เอาหน้าไม้เนี่ยยิงทีละตัวทีละตัวลิงก็ตายไปทีนี้มีลิงตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวแกบอกว่าตัวนี้ไม่ยิงเอาให้มันไปไล่เพื่อนมันแกก็เอาบ่วงแกเข้าไปคล้องดึงมันมาจับไม่ได้ก็มาตัดมือมันไม่ให้มันจับต้นไม้ตัดมือแล้วแกก็ปล่อยไปลิงตัวนี้วิ่งไปถึงต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้เพราะนิ้วมือมันไม่มีบางทีมันก็เอาแต่ขาขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็ตกลงมาแกก็หัวเราะชอบใจต่อมาไม่นานเมียแกก็คลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงแต่ปรากฏว่าแขนสั้นนิดเดียวชาวบ้านก็บอกว่าโอ้นี่บาปกรรมมันอาจจะเป็นได้ที่ว่ากรรมพันธุกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บางทีพ่อแม่ทำบาปทำกรรมปฏิสนธิวิญญาณที่อยู่นั้นรองรับกรรมอันเป็นเผ่าพันธุ์นั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตนี้นะมันไม่ตายพวกเราเกิดมานี่มีบุญหลายนะตาก็ไม่บอดสักคนหูก็ไม่หนวกสักคนทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นเราจะต้องมาสร้างมาเจรไนชีวิตนี่เกิดมาจะดีเลยไม่ได้ แม้จะมีทุนมีคุณมีค่าเก่าแก่ถ้าไม่ร่วมสร้างสรรพัฒนามันมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อไปครูบาอาจารย์ดีพ่อแม่ดีแต่ไปคบเพื่อนไม่ดีในที่สุดชีวิตก็จะอับเฉาจะเลวทรามลงวันหนึ่งเราอาเดินธุดงค์ไปทางจังหวัดหนองคายในคืนนั้นฝันประหลาดฝันเห็นตาแก่คนหนึ่งตาบอดแล้วก็มีหลานตัวเล็กๆจูงมาตื่นขึ้นมาก็เอ๊ะทำไมฝันประหลาดนักนะพอบิณฑบาตเสร็จชาวบ้านก็มาเต็มก็แสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังในขณะที่กำลังขึ้นสุธรรมาจะแสดงธรรมเนี่ยก็เห็นเด็กคนหนึ่งจูงคนตาบอดมานี่คนที่เราฝันเห็นเมื่อคืนเนี่ยมาแล้วมาแกก็บอกให้หลานนี่จูงมานั่งข้างหน้าชาวบ้านเห็นก็ให้ตาบอดเนี่ยเป็นคนพากล่าวเหมือนอาจารย์ประสิทธิ์หาลูกหลานกล่าวหาไหว้พระหาบูชาพระรัตนตรัยพากล่าวถวายสังฆทานพาอาราธนาธรรมหลวงลุงก็แปลกใจว่าเดี๋ยวเถอะเทศจบจะถามดูว่าทำไมคนตาดีๆต้องให้คนตาบอดนำทำไมตาบอดนี้จึงได้ทุกอย่างพอเทศไปเทศไปถึงเรื่องบาปถึงเรื่องกรรมแกร้องไห้ตาบอดนี่เริ่มร้องไห้ร้องไห้แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็สะอึกสะอื้นแล้วก็ให้หลานนี่จูงออกไปเทศจบยังไม่ได้ถามเลยเพราะอะไรเพราะแกหนีซะแล้วหลานจูงไปหลวงก็ถามชาวบ้านว่าทำไมแกจึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำไมหนอแกจึงร้องไห้ยังไม่ได้ถามอะไรเทศยังไม่จบชาวบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าตาคนนี้แกเป็นคนดีแต่ก่อนนะถ้าผู้ใดดีๆแล้วมาทำบาปมันจะบาปไว้แกบวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสต่อมาแกก็มาชอบผู้หญิงที่ไปทำบุญทุกวันก็เลยศึกออกมาเป็นลูกเขยชาวบ้านผู้ที่เขาไปทำบุญให้นั่นแหละแล้วก็ไปทำนาสองผัวเมียไปทำนาอยู่ใกล้ๆป่าที่มีกาเยอะกามันก็มานอนเป็นฝูงๆมันกลัวนกเขากลางคืนมันนอนเป็นฝูงกลางวันมันไปหาลักกินหาจิกกระติบข้าวหาจิกอาหารที่แกเอาไว้กินแกโกรธมากวันหนึ่งแกก็ไปทำแล้วทำบ่วงพอทำเสร็จแกได้กาตัวหนึ่งดีใจมึงบาดเนี่ยวะสันมึงมากินแต่ของกูวะสันแกทำอย่างไรรู้ไหมแกเอาไม้หีบปิ้งกาดิบๆนะไม่ได้ถอนขนปิ้งเอิ๊กมันเนี่ยดึงคอมันยืดขึ้นเอามาคีบใส่คอมันอีกแล้วก็โยนมันบินไปกาตัวนั้นบินได้เพราะมันยังไม่ตายแกปิ้งตั้งแต่คอมันซื้อขี้นิ่งตรงขากาตัวนั้นบินเหมือนจรวดเลยเลี้ยวก็ได้ปะเนี่ยเลี้ยวก็ได้ปะเนี่ยซื้อขี้นิ่งนี่ก็ไปบ้านเลยเพราะมันจรวดกาเด้อน้องเอิญให้บ้านไอ้กาตัวนั้นก็บินไปมันเลี้ยวไม่ได้เพราะว่ามันเลี้ยวไปใส่บ่ได้ขามันก็เลี้ยงไม่ได้เพราะเอาไม่หีบไปขี้คอมันไว้เองไปสุดเดียวมันก็ตกลงมาลอยลิ้วปิวแล้วล่องมาแอ๊กล่องมาขี้ดินสมน้ำหนามึงวะสันมึงก็มากินทิพเผาคอแกร้ายวะสันก็เอากานี่มาจับไว้พอมันมีแรงก็จับโยนอีกมึงไปแล้วจะมากินทิพเผากูอีกเด้อวะสันมันก็บีนซื้อได้ก็ซื้อนั่นเลยคิงหนิงไว้เอิญได้บ้างว่าเบิ่งจรวดกาเสร็จแล้วก็ตกก็แกทำจนมันหมดแรงบินแต่มันยังไม่ตายทีนี้แกก็เอาไม้หีบออกมึงคักบอฝาดเนี่ยวะสันฮะมึงจื้อไว้ถนอปานมันจะห่วงภาษาพันเสร็จแล้วแกก็เอาลวดเล็กๆนะมาแทงตามันจับข้างหนึ่งตามันก็แตกแล้วก็แทงอีกข้างหนึ่งจับไปฝาดถึงมากินอีกเด้อวะสันมันก็ไม่เห็นอะไรมันก็บินไปตามไม้ตามไร่มันก็คงตายแกทำกับมันอย่างสาสมทั้งที่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้อะไรมีคุณภาพแห่งใจไปถูกสั่งสมด้วยความชั่วความเลวสามอย่างนี้ต่อมาแกทำนาเสร็จเข้าบ้านยังไม่ถึงเวลาเกี่ยวประมาณสักเดือนกว่าๆแกเริ่มเจ็บตาร้องควรคางเจ็บกลางคืนตาเป็นตุ่มเล็กๆก็ไปหาโรงพยาบาลหมอก็ให้ยกให้ยาฉีดยาให้นานๆเข้าหมอก็รักษาไม่หายให้เอากลับบ้านเอากลับมาบ้านเดือดๆเข้าได้ยินแต่เสียงแกร้องชาวบ้านบอกว่าทุรนทุรายต่อมาตาแกก็แตกปุข้างนั้น แกบอกว่าดีใจแตกไปแล้วก็หายเจ็บแทนที่จะหยุดเพียงแค่นั้นต่อมาอีกไม่ถึงเดือนตาข้างนี้เริ่มเป็นอีกแล้วเป็นตุ่มอีกแล้วต่อมาก็เจ็บปวดรวดร้าวอย่างเก่าไปหาโรงพยาบาลหมอก็รักษาไม่หายชาวบ้านก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าบาปกามาเอาแล้วในที่สุดมันก็แตกเอกหลังจากนั้นแกก็เป็นคนตาบอดเป็นตาจานบอดไปเป็นตาจานตาบอดไปไหนชาวบ้านก็จูงไปให้แกพาพูดพาว่าแต่ไม่เห็นอะไรอันนี้อยากจะบอกให้ลูกหลานได้ทราบว่าบาปกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับทั้งผิดทั้งชอบโชคชะตาของมนุษย์ทั้งหมดนั้นเป็นผลรวมของการกระทำคือกรรมของเขาในอดีตชาติพร้อมทั้งความสมบูรณ์ทางกายสุขภาพทางจิตและความเข้มข้นเข้มแข็งทางจริยธรรมรวมกันมาเป็นปรากฏการณ์เป็นผลงานเป็นผลสำเร็จของชีวิตไม่ใช่เทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ดลบันดาลที่ไหนจะทำให้ชีวิตเราดีงามอยู่ที่การกระทำของเราผลในอดีตเหตุในอดีตมาเป็นผลรวมส่งให้ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้คนปัจจุบันนี้นับวันจะไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีจึงไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมีแต่คนที่ว่ายากสอนยากเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะถึงจุดหนึ่งที่โลกจะสูญพันธุ์มนุษย์เพราะศีลธรรมจืดจางลงอันเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อเสียงดังกึกก้องเจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพเขาเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อโลกเจริญวิทยาศาสตร์เจริญมากนี้ชะตากรรมของโลกมนุษย์จะอยู่ที่ศาสนาอยู่ที่ศีลธรรมแกบอกว่า the world of future depends on moral and force of moral things ชะตากรรมของโลกในอนาคตอยู่ที่ความเข้มแข็งของจริยธรรมทางศาสนาถ้าเมื่อใดคนไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีแม่จะไม่เลี้ยงลูกแม่จะฆ่าลูกตั้งแต่อยู่ในท้องเดี๋ยวนี้พวกเราเกิดมาได้ใหญ่มาได้โรงเรียนเพราะแม่มีศาสนาเพราะพ่อมีศีลมีธรรมถ้าพ่อแม่อยากฆ่าเราในง่ายมากฆ่าตั้งแต่ในท้องกินยาฆ่าจ้างหมอฉีดยาหรือมิฉะนั้นคลอดมาใหม่ๆก็จับหน้านอนคว่ำเข้าปีนบ่ได้หน่อยๆปีนเองบ่ได้จับหน้าคว่ำก็ตายแล้วเราอยู่ได้เจริญมานี้เพราะพ่อแม่ยังมีศีลมีธรรม